या मौलाना या साहिब ज़मान, अल-गौस अल-गौस अल-गौस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस नए प्रोग्राम में, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि वो शख्सियतें कि जिन्होंने इमाम महदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, आखिर वजह क्या थी, ख़ुद उनके अंदर उस शख्सियत में क्वालिटी क्या थी। अच्छा, हम और आप मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या इमाम जो हैं वो फ़क़त उलमा से मुलाकात करते हैं एक मखसूस, या दीगर और भी मज़ाहिब हैं उनके मानने वाले हैं, यानी गैर मुस्लिम से, गैर शिया हज़रात से भी क्या इमाम मुलाकात करते हैं या नहीं करते। ये सारे वाक़ियात जो आए हैं, इसमें हकीकत है या अफसाना, ये सारी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में धीरे धीरे करके हम पहुंचाते रहेंगे। आज इंशाअल्लाह एक अजीम शख्सियत के सिलसिले से हम गुफ्तगू करेंगे, जिनका आप नाम इस तरह से जानते हैं कि जनाब मुक़द्दस अरदबेली। अब इनका फुल नेम क्या है, इनके इमाम कैसे मुलाकात, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारे इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला। आइए मुलाकात करवाते हैं। आगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और ये पहला एपिसोड आपसे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल हम यही पूछ लें तो ज़रा अच्छा होगा, ख़ुद हमारे नाज़रीन के भी जहन में कहीं अगर ये शुबा हो तो निकल जाए, और ख़ुद है यानी बात ही कुछ ऐसी है कि शुबा पैदा होगा। ये हदीस कहीं ना कहीं हमारे नाज़रीन ने और हमने तो बाकायदा पढ़ी भी है कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि कोई अगर ये कहे कि हमारी मुलाकात हुई है इमाम से तो उसको झुठला दो। और हमारा ये प्रोग्राम इसी बेस पे है कि इमाम से किन किन शख्सियतों की मुलाकात हुई, तो ये बज़ाहिर एक टकराव सा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इस सिलसिले में खुश नसीब हैं कि उस मुंजी बशरियत और सारी दुनिया को नजात देने वाली शख्सियत से मुतालिक गुफ्तगू और उनसे मुलाकात करने वाले खुश नसीब अफराद का ज़िक्र कर रहे हैं जी। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो ये हकीकत है कि तकरीबन इससे मुतालिक एक तौकी मुबारक हमारे आखिरी इमाम से वारिद हुई है। तौकी यानी? तौकी उस ख़त को कहा जाता है कि जो सरकार वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से अपने नुमाइंदों के लिए सादिर हुआ। मामूलन बकिया अइमा अथार और आखिरी इमाम के दरमियान ये एक इम्तियाज़ है कि आखिरी इमाम के खतूत को तौकी नाम दिया गया है। उसकी शायद एक वजह ये हो कि बकिया इमायतार के खतूत वास्तों से पहुँचे किसी शख्स के ज़रिए से, और आखिरी इमाम के ये खतूत जो हम तक पहुँचे हैं वो इस अंदाज में पहुँचे कि जिन तक पहुँचा उनको भी ज़्यादा तफसील यानी किसी शख्स के ज़रिए से चूँकि नहीं मिला और डायरेक्टली उन तक पहुँचा है, लिहाजा उन खतूत को तौकीअ कहा जाता है। हज़रत की तौकीअ मुबारक जो आपने अपने आखिरी नायब अली बिन मुहम्मद सुमावी उनके लिए सादिर फरमाई थी, उस तौकीअ में आपने ये जुमला फरमाया है जी। वो तकरीबन वही जुमला जो आपने फरमाया लेकिन ज़रा से डिफरेंस के साथ। अच्छा, मौला ने जुमला फरमाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सयाती इला शीअति मन यद्दई अल-मुशाहिदा, और आखिर में फरमाया कि फहुवा कज़्ज़ाबुन मुफ्तर। मौला फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में हमारे कुछ ऐसे चाहने वाले मानने वाले होंगे जो मुझसे मुलाकात का दावा करेंगे। अच्छा। जो ये बात कहेंगे कि मेरा एक ताल्लुक है इमाम से और मैं जब चाहूँ इमाम से मुलाकात कर सकता हूँ। مولا فرماتے ہیں کہ جو الا فمن ادعى المشاہدہ، جو اس طرح کا دعویٰ کرے، جو یہ کہے کہ میں مثلا شام کو 4 بجے اپائنمنٹ ہے، میں ملاقات کروں گا امام سے، مثلا فرائیڈیز کو میں جاتا ہوں امام سے مل کے آتا ہوں، مثال کے طور کے اوپر میں شعبان کے مہینے میں ہمیشہ امام تک پہنچ جاتا ہوں، اس قسم کا اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے فہو کذاب، یہ جھوٹا ہے، مفتر، اور جھوٹ اور بہتان کو منسوب کرنے والا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، شاید اس آخری جملے کے ذریعے سے امام نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ساری قوت و طاقت اللہ کے پاس ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے اپنے امام سے ملاقات کرے، جی، بلکہ یہ امام کے اختیار میں ہے کہ جس سے جب چاہیں ملاقات کے لیے اس کو بلائیں، اس کو ملاقات کا شرف دیں۔ تو اب میں واضح کر دوں اپنے تمام ناظرین کے لیے کہ جو روایتوں میں منع کیا گیا ہے وہ اس انسان کے لیے جو ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت اس کو ملاقات کی توفیق دے رہے ہیں، نہ پہچان پایا، نہ ملاقات کے دوران سمجھ پایا، حتیٰ ملاقات سے پہلے بھی اسے نہیں پتا چل پایا کہ میں کس کی خدمت میں جا رہا ہوں، ایسا انسان حتیٰ اگر پتہ بھی چل گیا، وہ اس دعوے کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے کہ میں جا رہا ہوں امام سے ملاقات کرنے، اگر اس طرح سے کوئی شخص اٹھ کر گیا تو یہ جھوٹا ہے۔ وجہ بھی میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، جی، اگر یہ سلسلہ امام نے نہ روکا ہوتا اور امام نے اس کے لیے منع نہ فرمایا ہوتا تو پھر ایک بہت بڑی جماعت سامنے آتی کہ جو صبح و شام اس قسم کے دعوے کرتی، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے درمیان صحیح اور غلط کی تشخیص بہت مشکل ہو جاتی، جی۔ لہٰذا امام نے شروع ہی میں یہ فرما دیا کہ مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے غلط ہیں، بلکہ جن کو میں ملاقات کا موقع دوں گا انہیں یہ توفیق مل جائے گی کہ وہ میری خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ چلیے آگا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اب ان سوالوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اچھا، پہلا سوال اس طرح سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ امام موجود بھی ہیں مگر وہ سب سے ملیں گے بھی نہیں، تو پھر ہم جیسے لوگ اپنی فریاد، کیونکہ کچھ دل میں ایسی باتیں ہیں جو امام تک ہی ہم پہنچانا چاہتے ہیں، مل بھی نہیں سکتے ہیں، فریاد ہم کہاں لے کر کے جائیں؟ اس سلسلے میں میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ امام کی جو اصل ضرورت ہے، جی، اس ضرورت میں لوگوں سے ملاقات شامل نہیں ہے، یعنی شاید ممکن ہے کہ لوگوں سے ملاقات نہ ہو پائے، لیکن اس کے باوجود امام موجود ہیں اور لوگ بظاہر ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ یہ لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیے روایتوں میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ آخری امام کو جناب یوسف سے تشبیہ دی گئی ہے، جی، جناب یوسف مصر کے عزیز بن چکے ہیں، لوگوں کے درمیان اٹھ بیٹھ رہے ہیں، سارا مصر انہیں دیکھ رہا ہے، جی، حتیٰ ان کے بھائی ان کے قریب آ کر کھڑے ہیں، سگے بھائی ہیں، جی، ایک ہی والد کی اولاد ہیں، وہ قریب میں آ کر کھڑے ہیں، لیکن اس کے اچھا جان بھی رہے کہ یہ کون ہیں، عزیز مصر ہیں، اس کے باوجود نہ تو بھائیوں نے پہچانا، نہ اس قوم نے پہچانا، نہ امت نے پہچانا، کسی کو بھی ان کی شناخت نہیں ہے، جی، یہی تشبیہ دی گئی ہے آخری امام کے لیے کہ آپ لوگوں کے درمیان تشریف لاتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، نگاہیں لوگوں کی امام تک پہنچتی ہیں، لیکن صرف امام کو انہوں نے دیکھا ہے، امام کو پہچانا نہیں ہے۔ خاص طور سے موسم حج میں، جی، جو بعض روایتوں میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ حج کے موسم میں امام تشریف لاتے ہیں، اور یہ حج کے موقع پر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے درمیان امام ہوتے ہیں، امام کو وہ دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے، شخصیت کو نہیں پہچانتے، امام کو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک اور میں مثال دوں، جس طرح سے بعض ائمہ اطہار کے دور میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو حتیٰ امام کو مانتے بھی ہیں، امام کی معرفت حاصل کرنا بھی چاہتے تھے، مدینہ طیبہ آئے، ملاقات ہوئی لیکن نہیں پہچان پائے، مکہ معظمہ میں دیکھا، امام کو انہوں نے دیکھا لیکن نہیں پہچان پائے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب کل ائمہ اطہار کے ساتھ تھا، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہے، امام معصوم کی بارگاہ میں بہت سے لوگ پہنچتے ہیں، مثلاً میدان عرفات میں دعا کے موقع پر بہتوں کی نگاہیں امام تک پہنچیں لیکن انہوں نے پہچانا نہیں، اور اسی لیے بعض روایتوں میں اس بات کے بارے میں اشارہ ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آقا ظہور فرمائیں گے بہت سے ایسے چاہنے والے ہیں جو دیکھنے کے بعد کہیں گے اچھا آپ کو تو میں نے فلاں موقع پر دیکھا تھا، آپ کو تو فلاں موقع پر مدد کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ اور اس ایک آخری لفظ اگر آپ نے غور کیا ہو کہ فلاں مشکل میں آپ میری مدد فرما رہے تھے میں نے دیکھا تھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹ گیا، جب آپ پریشان ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، سختیوں کا ہجوم ہے، اس موقع کے اوپر جب آپ کے دل نے یہ چاہا کہ اپنے امام سے ملاقات کریں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی مشکل کو جس نے آ کے حل کیا وہ شخصیت آخری امام کی تھی، ہم نہیں پہچان پائے، کیا پتا کہ یہ خود امام یا امام کا کوئی نمائندہ یا امام کا کوئی سفیر اس نے آ کر انسان کی مدد کی، عین ممکن ہے۔ اور اسی لیے مشکلات میں گھر جانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا سے توسل کریں۔ وجہ یہی ہے ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم امام تک خود کو پہنچا سکیں، لیکن ان کے پاس اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہمیں اپنی خدمت میں شرف بخش سکیں، ہم ان کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، اب ایک سوال تو یہ بھی ہے جسے ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے، دہرا دیتے ہیں اس کو، کہ آخر امام فقط علماء سے ملتے ہیں یا دیگر اور بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ چونکہ وقت ایک ایپیسوڈ میں ایک شخصیت کے سلسلے سے بھی گفتگو ہونا ہے، تو جناب مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ اس زاویے سے بیان کیجئے کہ ان کی امام سے ملاقات کس موقع پر ہوئی، کیوں ہوئی؟ میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ ہم کو یہ تاکیداً ہم سے کہا گیا ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے دعا کرو۔ جی، مثلاً جس موقع کے اوپر صبح جمعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ عزیز علیہ ان ار الخلق ولا ترا، ہمارے لیے بڑا سخت ہے کہ ہم پوری دنیا کو تو دیکھیں لیکن جو مرکز کائنات ہے اسی شخصیت تک نظر نہ پہنچے۔ یا مثلاً دعائے احد میں یہ جملہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، امام کی زیارت کا شرف ہمیں پروردگار عطا کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام سے ملنا، امام کی زیارت کرنا، امام کی خدمت میں پہنچنا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بیان کیا گیا ہو، بلکہ اس کے لیے دعا کرنے کی بھی تاکید وارد ہوئی ہے۔ جی، جہاں تک آپ نے ذکر کیا علماء کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں مقدس اردبیلی علیہ رحمت و رضوان تک آ رہا ہوں، لیکن جس کے دل میں جتنا زیادہ دعا کے موقع پہ جذبہ ہوتا ہے، جی، اتنی ہی زیادہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے دعا کی ہے، کس جذبے کے ساتھ دعا کی ہے، شخصیت جتنی عظیم ہے اتنی ہی عظیم اس کی زبان ہوگی۔ آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے ان کا ٹائٹل ہی مقدس ہے، مقدس ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ جی، اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان اپنے تقوی، پرہیزگاری، خدا کی معرفت کی بنا پر اتنا زیادہ محترم ہو گیا کہ ساری دنیا اس کو مقدس کہہ رہی ہو، جبکہ نام نہیں ہے، جبکہ نام پیدائشی نہیں ہے ان کا۔ جی جی، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اب ایسی شخصیت جب امام سے ملاقات اور امام کی زیارت کے لیے دعا کرے، تو پھر اس کا اپنا اثر ہے۔ متعدد واقعات ہیں امام سے ملاقات کے موقع پر جو ان کے جذبات تھے، ان کے جو احساسات تھے۔ مثلا ایک واقعہ میں آج عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طرح سے انہوں نے امام سے ملاقات کی اور کیا کیا مراحل طے کیے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا سا آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی روشنی ڈال دوں، کچھ مختصر سی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس زمانے کی شخصیت ہیں۔ آپ 993 ہجری قمری، یعنی تقریباً آج سے 500 سال کے آس پاس، جی، اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ مرحوم مجلسی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے بحار الانوار لکھی ہے، جی، ان سے پہلے کی شخصیت ہیں یہ۔ اچھا، اور بڑی جلیل القدر شخصیت سمجھے جاتے تھے. اتنی جلیل القدر شخصیت ہیں کہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمت و رضوان نے بحار الانوار میں یہ لکھا ہے کہ سابقین اور آج تک کے علماء کے درمیان, ان کا جملہ ہے جی, آج تک کے علماء کے درمیان میں نے ایسا با تقدس اور با تقوا عالم نہیں دیکھا ہے. مقدس ارتبیلی کے لیے اتنا بڑا جملہ لکھا ہے, بہت جی بڑی بات ہے. خود علامہ مجلسی کم رتبہ نہیں رکھتے, صحیح, وہ کسی کی تعریف میں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, اس کے معنی کہ واقعاً وہ شخصیت بہت عظیم شخصیت ہیں جی. آپ کو محقق ارتبیلی بھی کہا جاتا ہے اور مقدس ارتبیلی بھی, لیکن سب سے زیادہ جو آپ فیمس ہوئے وہ اسی مقدس ٹائٹل کے ذریعے سے جی. احمد نام ہے, والد ماجد ان کے محمد ہیں, اور ان کا بھی یعنی ان کے والد محمد کی زندگی بھی بے پناہ پاک و صاف زندگی گزری ہے. حتیٰ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ انہوں نے بغیر اجازت کے, جبکہ بہت زیادہ مشکل مسئلہ نہیں تھا, ان کے کھیت میں پانی کے ذریعے سے بہ کے آنے والے ایک سیب کو کھا لیا تھا. اس کی اجازت لینے کے لیے, جس کا آدھا حصہ تو خود اردبیل میں جو اس کا مالک تھا اس نے اجازت دی, دوسرے آدھے حصے کی اجازت لینے کے لیے اردبیل سے نجف تک آئے تھے. یہ آج کے دور کی مسافت نہیں ہے, آج سے 500 سال پہلے اس زمانے میں سفر طے کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے. ایک طرف ایران, دوسری طرف عراق. عراق نجف اشرف اردبیلی ایران میں ہے جی. اتنا لمبا سفر کس لیے؟ صرف آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے. اتنے مقدس تھے ان کے والد جی. اب ظاہر ہے کہ ایسے والد کی پرورش, ایسے والد کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جناب احمد بن محمد اردبیلی. اور آپ ایک بڑی عظیم خاصیت آپ کی یہ بھی تھی, آپ کی جس زمانے میں نجف اشرف, یہ شہید اول اور شہید ثانی, ان سب شخصیتوں نے اس نجف اشرف کو ایک عظیم رونق عطا کی ہے. اچھا, لیکن مقدس اردبیلی کا وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اس نجف اشرف کو ایک خاص رونق ملی اور دنیا سے لوگ سمٹ کے نجف اشرف آنے لگ گئے تھے. اور اس کی ایک وجہ تھی, دیکھیے جب شخصیت بڑی ہوتی ہے جی تو پھر اس کی بنا پر ادارے یا حوزات علمیہ یا سینٹرز, انہیں بھی رونق ملنے لگتی ہے جی. مقدس اردبیلی کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنا پر پوری دنیا سے علماء آنے لگ گئے نجف اشرف. اور پھر یہ نجف اشرف مرکز علم پہلے سے بھی تھا, لیکن ذرا بیچ میں اس کی رونق گھٹ گئی تھی. مقدس اردبیلی کے آ جانے کے بعد اس میں ایک عجیب رونق, ایک عجیب وقار پیدا ہو گیا تھا. یہ زمانہ ایران میں اس زمانے میں صفوی حکومت تھی طہماسب کی. یہ وہ طہماسب, یہ وہ انسان تھا کہ جو شیعہ بھی تھا اور شیعوں کا بہت خیال بھی کرتا تھا جی. مقدس اردبیلی کا ایک بہت بڑا رول ہے اس شیعہ ایڈمنسٹریٹر کو دین مبین اہل بیت اطہار کے ساتھ حکومت چلانے میں گائیڈ کرنے میں. اچھا, لیکن ایک بہت بڑا کمال تھا, سارا گائیڈنس آپ کا تھا لیکن ذرا بھی پولیٹکس میں آپ کا انٹرفیئر نہیں تھا جی. یہ ایک عجیب آپ کی انفرادیت تھی. آپ نے اپنے کو اس چیز سے محفوظ رکھا تھا اور پوری طرح سے اس بات پر نظر تھی کہ مسلمانوں میں عدالت ہونی چاہیے, مسلمانوں میں سب کو برابری سے دیکھا جائے, مسلک کی بنا پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ ہو کہ کسی پر ظلم شمار ہو. یہ ساری جو حکومت کی خاصیتیں پیدا ہوئیں وہ صرف مقدس اردبیلی کی بنا پر. لہٰذا میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جب حاکم کی اصلاح ایک نیک اور اللہ والا عالم کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے تو حکومت بھی عادلانہ حکومت ہوتی ہے جی. نتیجہ یہ ہوا کہ صفوی حکومت کے دور میں سارے مسلک سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنی عبادتیں کر رہے ہیں. اور یہ ایک رول ماڈل گورنمنٹ ہے جو ساری دنیا کے لیے ہونی چاہیے کہ حکومت ایک, ظاہر ہے کہ حاکم کا کوئی نہ کوئی ایک مذہب تو ہوگا, لیکن اس حکومت میں زندگی گزارنے والے تمام افراد سکون آرام سے زندگی گزاریں, یہ اصل اسلام کا درس ہے جی. مرحوم مقدس اردبیلی آپ کے بارے میں ملتا ہے, آپ کے ایک شاگرد ہیں سید میر علامہ طفرشی, جی جن کو میر علام کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بڑے نیک شاگرد تھے مرحوم مقدس اردبیلی کے, اور اکثر مرحوم مقدس اردبیلی کے ساتھ رہے ہیں. اچھا, ان کا یہ بیان کہ ایک دن میں رات کے موقع پر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھا. اچھی خاصی رات گزر چکی تھی, نصف شب کے بعد کا واقعہ ہے, یعنی اب نماز صبح کا وقت قریب آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, اچھا اس زمانے میں حرم کا دروازہ بند ہو جاتا تھا, یہ حرم کے اس دروازے کے پاس موجود تھے کہ جو بند ہو چکا تھا, اور توسل کر رہے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخصیت آئی دروازے کے اوپر ٹھہری اور خود بخود دروازہ کھل گیا. اچھا, اور پھر وہ اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا, بہت ہی خاموشی کے ساتھ سرگوشی ہو رہی تھی, بڑی آہستگی کے ساتھ, کہ مجھے الفاظ کی بس محسوس ہو رہا تھا لیکن لفظیں کیا تھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. کہ اس کے بعد اب جب وہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا, رہے یہ تو میرے استاد ہیں, اور اب تو بہترین موقع تھا. اچھا, ایک خوف اور بھی تھا. آپ ذرا سوچیں, آج کے دور میں بھی 12 بجے رات کے بعد اگر کوئی سڑکوں کے اوپر نکل پڑے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے, کوئی جانور نہ حملہ کر بیٹھے. جی, ایک خوف. کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں آن پڑے, کوئی ضرورت آن پڑے, کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا. اچھا, توقع اور امید یہ تھی کہ آدھی رات گزر چکی ہے, انسان اپنے گھر آئے گا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے پاس سے گزر گئے. اچھا, اور پورے نجف کے راستوں کو طے کرتے ہوئے نجف کے بارڈر تک آ گئے. اور یہ یہاں میر علام یہ پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, یعنی چپکے سے کہ ان کو خبر نہیں. سے ان کو نہیں خبر ہے. اچھی بات, ٹھیک. البتہ ظاہر ہے کہ وہ شخصیت اتنی عظیم, دیکھیے یہاں پر دو باتیں میں واضح کر دوں, شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. اتنی عظیم شخصیت کہ جو جا رہے ہیں اپنے امام سے ملاقات کرنے, انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ پیچھے کون آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, جب انسان کسی بڑے مقدس اور محترم مقصد کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو معمولاً ان چھوٹی موٹی چیزوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی. چاہے تو اس کے اختیار میں اس کی نظر ہو سکتی ہے, لیکن اب چونکہ وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں ایک مقصد لے کر, شہر سے نکلے, اور اب جب شہر سے باہر نکلے تو اب یہ اور زیادہ خوف زدہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صحرا میں کوئی حملہ آور ہو جائے. اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ شہر کوفہ میں داخل ہوئے, شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے اندر آئے. مسجد کوفہ بھی بند ہے, اس کے باوجود یہ اندر داخل ہوئے, دروازہ کھلا, اندر آئے. وہ مقام کے جس کو مقام و ضربت علیین کہا جاتا ہے, کہ سرکار امیر المؤمنین کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا, سر اقدس پہ ضربت لگی تھی, وہاں تک دیکھا کہ میرے استاد پہنچ چکے ہیں. جی, اور اب یہ اتنا فاصلہ تھا, اس کے معنی یہ کہ یہ ابھی مسجد کوفہ کے اندر یا تو داخل نہیں ہوئے یا اس جگہ تک یہ میر علام نہیں پہنچے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں تک پہنچے, کچھ وقت گزرا, اور اس کے بعد یہ واپس پلٹے. اب جب واپس پلٹے, واپس اب شہر نجف آ رہے, ظاہر ہے کہ اب اپنے گھر جانا ہے. راستے میں مسجد حنانہ ایک مسجد ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو کوفے اور نجف کے درمیان, اس مسجد کے قریب پہنچے ہی تھے کہ میر علام کو کچھ ایسا وقت سرفہ ہوا, چھینک آئی. اب جیسے ہی آواز پیدا ہوئی, مقدس اردبیلی نے گھوم کے دیکھا, کون؟ کہا میں آپ کا شاگرد. کہا کب سے تم میرے ساتھ ہو؟ اچھا, دی اب متوجہ ہوئے. ماحول پر انسان کی پھر نظر نہیں ہوتی. کب سے تم میرے ساتھ ہو؟ کہا سرکار جس موقع کے اوپر آپ حرم امیر المومنین سے نکلے تھے میں تب سے آپ کے ساتھ ہوں. اچھا, اس وقت سے تم میرے ساتھ ہو؟ کہا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. اب ان کو موقع ملا, ظاہر ہے کہ بہت قریبی شاگرد تھے. جی, استاد بتائیے کہ اصل بات کیا تھی. کوئی آدھی رات کے بعد مسجد کوفہ جاتا ہے, کوئی آدھی رات کو امیر المومنین کے حرم میں سیدھا آئے اور دروازے بھی کھل جائیں جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا کبھی, کیا واقعہ کیا تھا؟ مقدس اردبیلی نے فرمایا, اچھا مقدس واقعاً مقدس تھے. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ جلدی سے عرض کرنا چاہوں گا. مقدس اردبیلی کا عالم یہ تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, آپ نے اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا, کنویں میں اب جو ڈول ڈالا, اس ڈول کو جب کھینچا تو اس میں سونے چاندی نکلے. انہوں نے فوراً اس کو پھینک دیا. अच्छा। और आवाज दी कि परवरदिगार मुझे तेरी इबादत करने के लिए सोना चांदी नहीं, वुजू का पानी चाहिए। ये है मुकद्दस का तकवा, ऐसी शख्सियत। अब मुकद्दस अर्दबीली तो अजीब मखमसे में है, उस्ताद हैं, शागिर्द को बता भी नहीं सकते, इसलिए कि जो वाकया रूनुमा हुआ है उस वाक्य में लोगों को बताने की इजाजत नहीं है। शागिर्द है कि इसरार कर रहा है कि मुझे आप बताइए। नतीजे में मुकद्दस अर्दबीली ने एक वादा लिया कि जब तक मैं जिंदा हूं अपनी जबान बंद रखना, इस मामले किसी से इस वाक्य को नकल नहीं करना। ठीक। मुकद्दस अर्दबीली से जब शागिर्द ने वादा, इसीलिए वाकया मुकद्दस अर्दबीली के बाद सामने आया है। मुकद्दस अर्दबीली ने बताया कि रात में मैं बैठा हुआ किसी शरई और फिकी मसले को हल कर रहा था, मुझसे वो हल नहीं हो पाया। मैं उस मसले को हल करने के लिए सरकार अमीरुल मोमिनीन जो बाब शहर इल्म है उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। मौला से मैंने जाकर दरख्वास्त की कि मौला मसला हल कर दीजिए। मौला ने उस मौके के ऊपर फरमाया कि तुम्हारे ज़माने के इमाम इस वक्त मस्जिद कूफा में मौजूद हैं, जाओ अपने मसले का हल अपने इमाम से दरियाफ्त। ऐसी शख्सियत की कब्र में सोए हुए इमाम भी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जनाब मुकद्दस अर्दबीली को जी। और इसी से पता चलता है कि अहले बैत अथार चाहते हैं कि अपने जमाने के इमाम से इंसान का राबता मजबूत हो जी, वरना अमीरुल मोमिनीन के लिए तो एक चश्म जदन में मसला हल कर देने के लिए मौका था, बिल्कुल कोई मुश्किल ही नहीं थी जी जी। लेकिन नहीं, नजफ से कूफे तक भेजा कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे जमाने का इमाम मौजूद है, उससे दरियाफ्त करो जी। निकले, कहा कि मैं आया मस्जिद कूफा पहुंचा, मैंने अपने आका और मौला की खिदमत में पहुंच के अपना सवाल पेश किया, मौला से जवाब लेकर अब मैं नजफ वापस जा रहा हूं। आप मुतवज्जे हुए, यानी इसके माना है कि जब इंसान मुश्किलात में घिर जाए, सख्तियां हो, मुसीबतों का हुजूम हो, इमाम उसकी मदद करते हैं जी। लेकिन देखिए एक चीज बड़ी अहम होती है, कोई भी राबिता कोई भी ताल्लुकात कायम करने का जरिया एक तरफा नहीं होता जी जी, दोनों तरफ बराबर से होना चाहिए। इमाम मिलने पर राजी हैं, हमको कितना मिलने का शौक है, हमारे अंदर कितनी आरजू है, हम अपनी बात किस अंदाज में पेश कर रहे हैं, ये बहुत अहम होता है। और इसीलिए जिन शख्सियतों ने इमाम से मुलाकात की है, या मुलाकात के दरमियान उनको पता चला कि ये इमाम है, या मुलाकात के बाद पता चला, या जैसे मैंने अभी यही वाक्य अर्ज किया, खुद अमीरुल मोमिनीन ने वहां पर भेजा, तब इंसान के लिए मुमकिन हुआ कि जाकर अपने इमाम से मुलाकात करें। किसी तरह का दावा करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता, नहीं होता। अगर हालांकि दरमियाने गुफ्तगू आपने कई दफ़ा कुछ इशारे किए कि मुकद्दस अर्दबेली रहमतुल्लाह अलैह की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा, मुख्तसर कुछ और ऐसी वजूहात कि आखिर क्या इनके अंदर ऐसी और भी खासियत थी कि आपकी इमाम से मुलाकात हो गई। देखिए एक ये सवाल आपका बहुत प्यारा है, बहुत उम्दा है, लेकिन इसका एक कोई कुल्ली जवाब तो दिया जा सकता है, मजमूई तौर पे जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो असल वजह कि जिसकी बिना पर इमाम ने मुलाकात की है, वो वजह इमाम ने या खुद मुकद्दस अर्दबीली ने बयान नहीं की है। नहीं, जहां तक मुकद्दस अर्दबीली की शख्सियत, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, वो तो बेपनाह अजीम है। आपकी शख्सियत के वो नुमाया पहलू हैं कि जिनमें तकवा दिखाई देता है, जिनमें परहेजगारी दिखाई देती है, खुद आपके घर के रहन सहन का अंदाज, आपकी औलाद, आपकी जिंदगी। मैं अर्ज करूंगा, अगर ये गुफ्तगू आएगी किसी मौके पर, मैं अर्ज करूंगा कि इमाम ने अपनी मुलाकात के लिए क्या शर्त लगाई है। वो शर्तें अगर आप गौर कीजिए, जो इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में बात आएगी जी, वो शर्तें जो इमाम ने बयान फरमाई हैं, अगर मुजस्सम शक्ल में कहीं पर देखनी है तो जनाब मुकद्दस अर्दबीली को देखना होगा। तकवा है, अल्लाह का खौफ है, लोगों के हुकूक की रियायत है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना, ये सारी चीजें जो इमाम ने बयान फरमाई हैं वो सब आपके अंदर पाई जाती थीं, और इसी बिना पर इमाम ने आपको अपनी मुलाकात का और अपनी ज्यारत का शरफ अता फरमाया था। چلیے آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے, گفتگو ہی ایسی دلچسپ ہے, لیکن ایک سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں آخر آخر میں آپ دے دیجئے کہ کیا آج کے اس دور میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی امام سے ملاقات کر لے؟ دیکھیے زمانہ اور حالات اور موقع شاید ممکن ہے کہ ہم کو لگ رہا ہو کہ گزشتہ زمانے کی بنسبت آج کے زمانے میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے, لیکن ہر زمانے میں یہ چیز ممکن ہے. اور آج بھی جی امام سے ملاقات کے لیے واقعات بھی ملتے ہیں, اور آج بھی لوگ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. مثلا مسجد سامرہ ہے, مثلا مسجد جمکران کا بھی تذکرہ ملتا ہے جی. اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں. ہمارے علماء حتیٰ عوام میں سے بھی بعض ایسے افراد کہ جن کی ملاقات آقا اور مولا سے ہوئی ہے, یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ زمانہ بدل جانے کے باوجود امام سے ملاقات کے لیے انسان کے لیے گنجائش موجود ہے. لیکن شرط وہی ہے, جن شرطوں کو امام نے ملاقات کے لیے قرار دیا ہے ان شرطوں کو اپنے اندر انسان زندہ کرے, ان شرطوں کے اوپر پورا اترے, امام ملاقات ضرور فرمائیں گے. بس ایک چیز جو آخر میں کہنا چاہوں گا, امام سے ملاقات ہوگی لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان پہچان کر ملاقات کرے, شناخت ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے جی. بہت سے بزرگان, بہت سے علماء جن کو ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں, ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں, ہم نہیں پہچان پاتے. ضروری نہیں کہ جن کو ہم نے نہیں پہچانا وہ شخصیت عظیم الشان نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت ہو. اور اسی طرح سے جن سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے آقا اور مولا ہوں, سرکار ولی عصر ہوں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, ہمیں ان کی خدمت پہ پہنچنے کا موقع اور سعادت ملی ہے. بس ہماری نصیب, ہماری قسمت نہیں ہے کہ ہم جس موقع کے اوپر ملاقات کر رہے ہوں آقا کے چہرے پر نور پہ نظر پڑتے ہی پتہ چل جائے کہ یہی جناب صدیقہ طاہرہ کے وارث اور اس دنیا کو نجات دلانے والی شخصیت ہیں. ملاقات ہونا یقیناً سب کے لیے ممکن ہے, لیکن امام کو پہچان لینا یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے. چلیے آقا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے وقت زیادہ ضرور ہو گیا ہے, لیکن یہ دلچسپ گفتگو کا سفر انشاءاللہ کل ایپیسوڈ میں ہم پھر سے شروع کریں گے, اور انشاءاللہ آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے. اور آقا نے جو اشارہ کیا بار بار کہ امام سے ملاقات کی جو شرائط ہیں, وہ انشاءاللہ جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا وہ یہیں سے ہم شروع کریں گے, اور پھر اس شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ امام سے ملاقات کیسے ہوئی, آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں, اور اس کے علاوہ پھر وہی ہم پوچھیں گے کہ کیا صرف علماء سے ملتے ہیں یا دیگر لوگوں سے بھی ملے ہیں, کچھ اس کا بھی ذکر, اور بھی بہت سی باتیں امام سے جو تعلق رکھتی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. یہ ایک سلسلہ ہے جو کافی شخصیتیں ہیں بہت سی جن کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جاننے کو ملے گا. تو فی الحال اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.